We're going to count together up to 11. Ne do të numërojmë bashk nga 1 deri në 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 We're going to say the days of the week together. Ne do të themi së bashku ditët e javës. E Hanë, e Martë, e Mërkurë, e Enjte, e Premte, e Shtunë, e Diellë. E Hanë, e Martë, e Mërkurë, e Enjte, e Premte, e Shtunë, e Diellë. E Hanë, e Martë, e Mërkurë, e Enjte, e Premte, e Shtunë, e Diellë. We're going to say the months of the year together. Ne do të themi së bashku muajt e vitit. Janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrik, gusht, shtator, tetor, Nëndor, dhjetor. Janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrik, gusht, shtator, tetor, nëndor, dhjetor. Janar, Shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrik, gusht, shtator, tetor, nëndor, dhjetor.